Minuta po pierwszej. Mówi Warszawa, Polskie Radio, program trzeci. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Dzisiaj pod Księżycem rzeczywiście jest taki cieniutki księżyc na niebie i pogoda jeszcze jest dobra i jeszcze ma być tej części Polski dobra. Jutro natomiast od zachodu nadchodzi silny wiatr i deszcz i prosimy uważać. Natomiast dziś w Trójce pod Księżycem rozmawiamy o trudnych sprawach, o nałogach, o uzależnieniach. I w tej rozmowie ja opieram się na lekturze raportu z ogólnopolskiego badania nałogów przeprowadzonego w ubiegłym roku. Wśród 23% osób zmagających się z uzależnieniem od pornografii problem powszechny był zwłaszcza wśród mężczyzn, którzy stanowili 90% tej grupy. Co siódma osoba biorąca udział w badaniu wskazała, że zmaga się z nałogowym używaniem marihuany. W sporej części społeczeństwa panuje błędne przekonanie, że od marihuany nie można się uzależnić. Są różne uzależnienia, różne nałogi. Można być uzależnionym od zakupów, od leków, od różnego rodzaju właśnie zachowań bądź substancji. Jest to często bardzo trudne, także dla osób, które żyją z osobami uzależnionymi. Często są współuzależnione. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa opowieści dotyczące właśnie nałogów i uzależnień najrozmaitszych. Po to, by nawzajem się wspierać. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Musisz walczyć, żeby przeżyć, żeby przeżyć kilka marnych chwil. Musisz wierzyć, choć nie wierzysz w to, że kiedyś lepiej będziesz żył. Zgotowaj los i czy coś się zmieni, nie wiem. Musisz walczyć, przecież nie masz. Przecież nie masz nic lub prawie nic. Czas zatrzymać sny, zatrzymać łzy. Taki nędzny zgotowali los i czy coś się zmieni, nie wiem. Thank you. przeżyć, żeby przeżyć swój do przodu krok. Musisz walczyć, musisz wierzyć. Musisz walczyć, choć nie czujesz rąk. Taki nędzny zgotowaj los i czy coś się zmieni, nie wie nikt. Walczyć, musisz wierzyć, musisz walczyć, żeby przeżyć. To Tadeusz Nalepa. Można powiedzieć, że ta piosenka dziś podczas tej audycji jest znakomitym drogowskazem dla nas. Musimy walczyć, żeby przeżyć. Tak to jest, gdy dopadają nas nałogi, gdy dopadają nas różnego rodzaju uzależnienia. A o tym dziś w pierwszej godzinie rozmawialiśmy i zachęcamy Państwa do telefonowania, do podzielenia się swoimi doświadczeniami dotyczącymi uzależnień i nałogów. Przypomnę numer telefonu do studia w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 357 do programu trzeciego. To 22 i 7 trójek. Oh, tears from your mother, from the pits of her soul. Look at your father, see his blood run cold. Like the wind, you are free. To Robert Plant. Tymczasem w tak zwanym międzyczasie dodzwonił się do nas kolejny słuchacz. Dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. No ja jestem uzależniony alkoholowo od 20 lat. 11 lat miałem przerwy. Mhm. Od 4 lat jak zacząłem, to raz na kwartał na detoksie. W tym roku już byłem 3 razy na detoksie. No mam problem taki, że no nie wiem i psychiatrzy, psychologowie, terapeuci to nie mogą sobie ze mną poradzić. To tak coś się odblokowywuje w umyśle i samo iść nie kupuję sobie przerwy. Mam na przykład 3 tygodnie, 4 i zaczynam znowu jazdę. Później proszę o ten i tutaj dobry ośrodek, mam akurat w pobliżu, w Prabuty. Ja z powiatu gdańskiego jestem, także najbliżej tutaj Prabuty mam, także tam mam już zaprzyjeździony personel, tak można powiedzieć, także mi się też starają pomóc, ale w tym roku to tragedia, no, żeby już tylu, przez 5 miesięcy 3 razy być, to już za często. A lata swoje już mam, bo 60 poszła na kark, także już mi nie ten. Jeszcze oprócz tego jestem tytoniowo, od tytoniu uzależniony. Taka to jest kolej rzeczy. Ma pan jakieś bratnie dusze wokół? Proszę? Czy ma pan jakieś bratnie dusze jeszcze wokół, które pan... Znaczy akurat w domu bratnich dusz nie ma, bo też są uzależnieni, tak można powiedzieć. Także ja wracając z detoksu, to wracam, można powiedzieć, na melinę, tak można powiedzieć. Także wsparcie do klubu chodzę, a w Widzynie, bo ja w Widzyna jestem, także... Teraz się wziąłem z powrotem i kościół, wiara, bo kiedyś chodziłem z dziećmi, to wszystko, małżeństwo się rozpadło przez alkohol. Krzywdy dzieciom narobiłem, to wszystko przykrości, ale dzieci mam dobre, bo jednak nie odwróciły się od ojca. Także tak się przedstawia kolejne rzeczy, ale alkohol dużo. A co panu narobił krzywdy. A co panu najbardziej pomaga? Tak pan odczuwa, czy te spotkania AA, czy... Tak, w klubie AA, tak jak najbardziej, klub AA. No i jeżdżę też do Prabut tam na rozmowy z psychiatrami, z psycholożkami, także teraz się biorę za siebie, no i drugi tydzień, jak jestem, no tak można powiedzieć, na wolności po detoksie. Na razie każdy dzionek tak fajnie, radośnie idzie. Za pracę się wziąłem, bo ja gospodarzem, rolnikiem jestem, nie? Ale ziemi ma być ryżowione. Jest to chlanie, to tak by człowiek nie dopilnowywał tego. I... Ma pan też inwentarz jakiś? Proszę? Inwentarz nie, też? Nie, i nie. Nawet kota ani psa nie mam, bo to trzeba przy tym chodzić, pilnować. A tak. Właśnie, tak. W moim przypadku to nie jest ten. Wskazane, żeby to później może głodne chodziło i zaniedbane. No tak. Wystarczy to, że ja jak chleję, to jak chlej to wyglądam. Zaniedbany jestem, to wszystko. Ale przyjaciół mam przyjaciół i rodzina ta, ten, co chcą dobrze dla mnie. No i tych przyjaciół od Kieliszka, co chętnie by chcieli, żebym ja znowu zaczął pić. No tak. No to im to odpowiada. Ale jak pan wraca, to pan tak podnosi się, prawda? I Tak, odbijam się, tak. Porządek tak, i wszystko pan do porządku doprowadza. Bardzo dziękuję za ten telefon i pana obecność. Dziękuję bardzo życzę i życzę miłego programu. Dzięki. Ja słucham was praktycznie, bo prędko teraz staję, także na okrągło słucham trójki, także... Dobry program. Zapraszamy. Bardzo dziękuję panu za telefon. Dobranoc. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza. życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy, 23 minuty po godzinie pierwszej. Życie to krótki sen, zaśpiewał Stanisław Sojka. Przepiękna piosenka. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witamy. Bardzo często Wasz program słucham, bo pracuję na ochronie nocki, non stop. Bardzo dziękujemy. No i bardzo fajny program, tylko jest taka sprawa odnośnie tego poprzedniego pana, co tam mówił o tych swoich nałogach, o tym głównie o alkoholu. Tak, tak. To żaden psycholog ani AA mu nie pomogą. Z tego po prostu nikt nie wychodzi, bo mam znajomych, którzy są nałogowi, alkoholicy i latami chodzą do tych wszystkich poradni, do psychologów i nie ma żadnego działania. To wszystko... Te wszystkie nałogi to są w naszej podświadomości. A prosto mówiąc, to tak jakby mózg się domagał, bo mu brakuje czy alkoholu, czy tytoniu, czy narkotyków. No tak, niemniej ogólnie przyjętym takim głównym sposobem leczenia uzależnień jest terapia. I pan, który dzwonił właśnie, uczestniczył w najrozmaitszych formach przez lata i walczy o każdy dzień, można powiedzieć. Dzwonił już do nas kiedyś, dzisiaj dzwonił drugi raz, to była nasza druga rozmowa. Także myślę, że musimy mieć nadzieję zawsze. Musimy mieć nadzieję, że będzie chociaż trochę lepiej. Prawda? No nadzieję można mieć. Tak. A odnośnie przykładowo tej marihuany. Ja paliłem dwa razy w życiu i dwa lata temu kupiłem za 50 zł i leży w szafce dwa lata. I jakoś mnie nie ciągnie. To bardzo dobrze. A mam 63 lata. To bardzo dobrze. Skończyłem. To bardzo dobrze, że pana nie ciągnie i... Rozumiem, że kupił pan w aptece leczniczą, ale... Nie taką, nie leczniczą, normalną. To niedobrze, to nie można się chwalić takimi rzeczami. No ale tu tam jest tylko bardzo mała dawka. Raz zapaliłem w Polsce, jak miałem 40 lat i później w Anglii mi poczęstował taki licyn, jak byłem. Bo tam pracowałem, byłem. No my w każdym razie tego nie polecamy, dlatego że właśnie... Wbrew takim obiegowym opiniom, między innymi dlatego, jest to marihuana uzależnia, także jest bardzo, jest no, niebezpieczna dla zdrowia. W każdym bądź razie pan wielu rzeczy, jak widzę, jak słyszę, w życiu spróbował i mam nadzieję, że pozostanie pan z nami i będzie dalej słuchał. Dzięki temu, że pracuje pan w nocy, ma pan taką okazję, tak? No tak, na ochronie pracuję. Moim jedynym nałogiem to jest palenie papierosów, bo ja tu kurde z nudów palę, tu nie ma co robić. No właśnie. Na monitoring się patrzy i z nudów. No właśnie, no to proszę pomyśleć o zdrowiu, proszę pomyśleć o bliskich, o znajomych, o sobie przede wszystkim i może się uda panu też jakoś ograniczyć, a w przyszłości przestać palić. No panu powiem tylko jedno, że zdrowie to ja mam super. No to bardzo się cieszę. Nic mi nie dolega, tylko przez swoją głupotę miałem urodziny w kwietniu, były tańce, mi się zachciało robić szpagatów, no i naderwałem sobie ten mięsień górny. No ale już jest prawie dobrze, rowerem do pracy jeżdżę, w jedną stronę pięć, w drugą pięć, już wszystko jest okej. Okay. To życzymy zdrowia i dziękuję bardzo za ten telefon. No, proszę bardzo. Proszę nas słuchać. Dobranoc. Dziękuję za audycję. Dziękuję. A my tymczasem jeszcze nie będziemy słuchać muzyki, tylko połączymy się z kolejnym słuchaczem, który jest na linii, jak to się mówi. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo. Witam. Witam panią. Halo, dobry wieczór, dobry wieczór. Prosimy ściszyć radio, bo słyszymy panią podwójnie. Już. Jeszcze chyba. Okej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wysłuchuję tej audycji i w pierwszej chwili myślałam, że to będzie audycja dla mnie, ale słuchając tych wypowiedzi tych osób, stwierdziłam, że nie jestem osobą taką jak ci panowie, którzy przedstawiają. Jednakże mam problem z alkoholem i polega to na tym, że wieczorem nie mogę zasnąć, więc wypijam sobie wino. Wino jedno, potem półtorej butelki, potem dwie butelki. Rano budzę się niewyspana oraz zestresowana, że coś się złego stało. I myślę sobie o tym, że to jest taki nauk, który trzeba by gdzieś iść do kogoś o pomoc, tak? Zwrócić się o pomoc. No tak. Ale na ten moment nie mam pojęcia gdzie, dlatego że wiadomo, że na Fundusz Zdrowia psychiatrzy i psychoterapeuci są niedostępni. Jednakże mam wielki ból z tego powodu. Nie przeszkadza mi. Znaczy to co robię nie wpływa na moje życie, że coś zaniedbuję, nie. Mhm. Ale to budzenie się rano, że coś takiego zrobiłam i to właśnie taki niepokój, taki stres, jest to coś okropnego. Mhm. To może to jest troszeczkę inna opowieść niż ci panowie opowiadali, bo ja nie wiem, mam szczęśliwe życie, mam gdzie mieszkać, mam dzieci, mam emeryturę, spokój jest życie, ale to mnie przeraża. Przeraża mnie to, że nie mogę zasnąć, że muszę się napić. A rano się budzę ze stresem. A była pani u lekarza? Może po prostu zacząć od tego braku snu, bo to lekarz może coś tutaj. Byłam u lekarza, byłam u psychiatry. Mhm. Byłam w momencie takim, że nastała pandemia, to się wszystko zerwało. Ale skoro teraz pani zauważa ten problem i jest pani z tym, nie jest z tym dobrze, że budzi się pani taka zmęczona po tym winie wieczorem. To zmęczona oraz też z taką... Stresowana. Z takim stresem, z taką... No właśnie, to może... Wyrzutem sumienia, tak? Kim ja jestem? Co, że jak ja mogę tak robić, tak? No to skoro pani... sumienie mi tak, życia. Tak. Skoro ma pani taką refleksję, to może warto spróbować pójść na jakąś terapię. Rzeczywiście. Czy nie? To może spróbuję znowu, bo jak mówię, już miałam, była to pandemia i się bardzo źle potoczyło. No tak, ale to... Źle zostałam potraktowana, ale wiadomo, ale to można poszukać i znaleźć coś, co będzie pani odpowiadać. I spróbować na nowo, nie? Tak, mi się wydaje, że to jest ważne, bo nie ma co tak się męczyć, prawda? I żyć jakby wbrew sobie trochę. Tak, i się nakręcać, tak, że każdy wieczór jest taki, potem ranek jest taki. Ja już nie pracuję, więc też nie mam obowiązków, codziennych. Moje dzieci są dorosłe, jestem samodzielna i to jest też takie, że mogę jakby sobie pozwalać na to, tak? Gdybym chodziła do pracy, nie mogłabym tego robić. A to się tak, no tak wydarzyło przez to, że no właśnie, właśnie, są takie sytuacje, że to tak człowiek sobie pozwala na to. Mm-hmm. Ale jest to głupie, straszne, bardzo mi jest przykro, boli mnie to i nie chcę tak żyć. Mm-hmm. To mi się wydaje, że na, nie wiem, czy pani mieszka w mieście, czy na wsi, ale na pewno gdzieś w okolicy są takie ośrodki, które, mm-hmm, które mogłyby pani pomóc. Także warto spróbować. Mm-hmm. No próbowałam, ale od tych ośrodków się odbiłam, ale tak jak wspomniałam, to była pandemia, tak? Więc... Mm-hmm. Taka inna rzeczywistość. No, spróbuję chyba. No, po prostu, żeby sobie powiedzieć, mam taki problem. No, mam taki problem. W związku z tym rozpoczynam leczenie. Mm-hmm. I to jest bardzo dobre. Trzeba coś z tym zrobić. Mm-hmm. To co, możemy tak się umówić, że pani coś zrobi, tak? Tak, no to oczywiście. Fajnie. To bardzo się cieszę. Już od tygodni, miesięcy o tym myślę, więc na pewno coś zrobię. No, może dzisiaj, po dzisiejszej audycji, skoro tak już podjęliśmy ten temat i kilkoro osób wypowiedziało, to będzie taka dobra mobilizacja. Tak. Często słucham właśnie takich audycji, wypowiedzi, że jest szansa i udaje się, tak? Czyli można. Można. Mm-hmm. No, też bym tak chciała. Okej. Okay. Bardzo dziękuję pani za ten telefon. Dziękuję również. Życzę. Dziękuję. Okay. Ten czas to tylko dzień, chwila, moment. Może jesteś chwilką, może to wielka miłość, ta co zawsze czeka za zasłoną z piekieł. Tam płynie ciemna rzeka niosąca zapomnienie. Czas wrócić już na ziemię. Patrz, co będzie, jeśli nam pozwolą przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic. Ten czas to tylko dzień, moment, chwila. Może jesteś chwilką, tym wszystkim, co przemija we mnie, co przemija w tobie. Wiem, jestem tylko cieniem opuszczonych powiek. Patrz, to tylko ty i ja. Nie oglądaj się. Nie dając w zamian nic. przeżyć wszystko, nie dając w zamian nic. Ten czas to tylko... Dzień, chwila, moment. To śpiewał Robert Kasprzycki. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak najprościej i najkrócej. To myślę sobie w ten sposób, że wszystkie nałogi, o których jest mowa, to nie jest prawdziwy problem. Prawdziwy problem jest gdzieś pod spodem, głębiej. I kluczem zarówno do rozwiązania, nazwijmy to, kwestii problemów nałogów, jak i tego prawdziwego problemu, który każdy ma jakiś inny, jest przywrócenie równowagi. Samemu sobie, przywrócenie równowagi. Nikt za nas tego nie zrobi, nikt dla nas tego nie zrobi. Możemy to tylko zrobić sami. Nazwać po imieniu ten prawdziwy problem, który jest na przykład pod alkoholem, i dążyć do przywrócenia równowagi w organizmie swoim, psychicznie, fizycznie, różnymi krokami, małymi, codziennie. Nie da się tego zrobić naraz. Ten pan polonista, który mówił o tenisie, rodzaj medytacji, rodzaj zmęczenia fizycznego, coś, co powoduje taki reset. Coś, co może też spowodować, że mierzę się z tym problemem, walę tą rakietą w tą piłkę i staje mi ten problem jako żywo przed oczami, to, co mnie męczy w danym momencie najbardziej, być może długo, może krótko. I może powiem coś kontrowersyjnego, ale Indianie używali bardzo mocnych narkotyków, tylko w celach pewnego rodzaju medytacji, osiągnięcia pewnego stanu umysłu, żeby coś więcej zobaczyć, bardziej się otworzyć na samego siebie. Tu nie chodziło o to, żeby po prostu coś zagłuszyć, tylko żeby coś wydobyć. I trudno jest mówić, że każdy będzie miał nad tym kontrolę, więc to też jest bardzo duże ryzyko. Lepiej użyć jako narzędzia rakiety tenisowej niż alkoholu czy narkotyków. No tak. To też takie spostrzeżenie. To narzędzie, którym operujemy, no może nas zawieść, więc lepiej używać tych bezpiecznych narzędzi. A jeszcze to, co pan mówił o marihuanie, to odniosę się do nikotyny i marihuany. Więc nikotyna jest tak szybko, tak trwale i silnie uzależniającym środkiem, jak najtwardsze narkotyki, takie jak amfetamina. O tym się nie mówi, a to jest nikotyna, która jest legalna. Natomiast nielegalna, teraz już może tam jest ta medyczna legalna, ale marihuana uzależnia znacznie słabiej, znacznie wolniej, więc jeżeli już ktoś chce ryzykować, to lepiej, żeby palił marihuanę niż papierosy. No, a najlepiej, żeby w ogóle nie palił. Być może. To też zależy bardzo od człowieka, ale oczywiście zawsze jest ryzyko. Rakieta tenisowa jest bezpieczna. Rower jest bezpieczny, prawda? Na razie są tylko ostrzeżenia, prawda, na tych paczkach papierosów. Tak, tylko że to... Dlaczego nie ma takiego hasła, które by mówiło prawdę, że to jest tak silnie, tak szybko, tak trwale uzależniające jak amfetamina, jak heroina? Dlaczego takiego napisu nie ma? No to jest tak, bo tak kulturowo jest, tak kulturowo te papierosy jakby weszły w ten sposób życia i funkcjonowania, że trudno sobie wyobrazić, że ich w ogóle nie ma i gdzieś tam głęboko siedzą w naszej świadomości, chociaż już bardzo dużo ludzi nie pali przecież, ale niemniej one są gdzieś tam ciągle. No tak. Ale to się też zmieniało, bo przecież ja za swojego życia też przeszedłem całą taką długą drogę, jeśli chodzi o papierosy. Od bardzo atrakcyjnych reklam, od tego, że na filmach wszyscy aktorzy grając swoje role palili, do czasu, kiedy oznaczamy papierosy jako szkodliwe i zabijające. To bardzo długą drogę wspólnie żeśmy my, ludzie, przeszli w ciągu ostatnich lat, więc gdzieś ta świadomość jest też coraz większa. A Powie o tej mojej koncepcji z równowagą, żeby zarówno ten wtórny problem w postaci nałogów, jak i ten właściwy rozwiązać? Tak, oczywiście. Ma pani całkowitą rację. Tak, terapia jest w przypadku uzależnień najskuteczniejszym sposobem leczenia, ale tutaj tak naprawdę właśnie pracujemy z przyczynami, tak? Zwalczamy objawy, czyli sama ta abstynencja wcale nie jest jakimś głównym celem terapii, tylko właśnie to, o czym pani mówiła, tak? To, co jest pod spodem. Tak, tylko właśnie tutaj też pan mówi o terapii, a ja uważam, że jednak każdy człowiek musi sam, to jest bardzo osobiste, sam dojść w sobie, co jest tym problemem, mieć potrzebę w ogóle dojścia do tego, co jest tym problemem, nazwać to. I ja myślę, że nikt za nas tego nie zrobi i żadna terapia tego nie załatwi. Wewnętrznie nie, ale to też jakby na tych terapiach, na przykład grupowych czy indywidualnych, jakby uświadamiamy sobie wtedy to, że sami musimy to odkryć i pokonać. I to nas po prostu mobilizuje. Inne osoby nas mobilizują poprzez ich opowieści, ich świadectwa, ich postawę. Tak nawzajem się wspieramy. Może to faktycznie od tej strony coś daje, tylko ja tak myślę sobie, że jak tego zabraknie, to człowiek, który sam tego nie zrobił, nie stawił sam temu czoła, to może się posypać. Ale może ma pan też troszkę racji jednak, że taki obraz właśnie kogoś, kto opowiada swoją historię, może pewnym osobom być przydatny faktycznie. Myślę, że nie tak. Będę oceniać. Myślę, nie że będę tak. Oceniać. Jest to sprawdzona droga, no, na całym świecie stosowana, więc... Mhm. Więc myślę, że jest najwłaściwsza. Mhm. Ale gdzieś tam w tej istocie to jak najbardziej ma tym, co pani mówiła, o tej równowadze, też tak myślę. Ja nie jestem terapeutą, nie jestem specjalistą, także tutaj tylko też w tej rozmowie kieruję się jakimś doświadczeniem życiowym. Nie jest pan terapeutą, jak pan powiedział, ale wykazuje się pan przy jednej rozmowie i dozą psychologii takiej, i dozą dyplomacji, bym nawet powiedziała. Także... Staram się dostrzegać jakieś zawsze dobre strony. Tak. A poza tym to jest tak, znaczy, że jak dwoje osób chce spokojnie rozmawiać, to zawsze coś z tej rozmowy może dobrego wyniknąć, więc myślę, że warto próbować. Starać się takie pomosty jakby budować między sobą a rozmówcą, skupić się bardziej na tym, co może nas połączyć, niekoniecznie podzielić właśnie tutaj. I audycję, muszę powiedzieć, prowadzi pan w taki sposób wyważony, spokojny, szukając bardziej może jakiegoś takiego niezłotego środka nawet, ale właśnie czegoś takiego pozytywnego, tego najogólniej to nazywała. Mhm. Dziękuję, pozdrawiam. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. A my w tej chwili jest już za kwadrans godzina druga i dlatego nie będziemy grać, a połączymy się z kolejnym słuchaczem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór pan. Jestem słyszany? Tak, doskonale. Ja może akurat, może troszkę o sobie, jestem 4 lata w trzeźwości. Mhm. I tutaj jest taka właśnie moja sekwencja na podsumowanie pana audycji, bo gdybym ja był wysłuchany na początku, to bym wywołał burzę. Cały problem polega na tym, że wszyscy, którzy dzwonią, a szczególnie ta pani z tym winem popijając sobie, nie ma pewnej świadomości. Wszystkie te osoby są osobami chorymi, uzależnionymi od alkoholu. Mhm. To jest choroba na całe życie. Jeżeli dana osoba, która zachorowała na tą chorobę, nie będzie miała świadomości, jak sobie z nią poradzić, to znamy tego konsekwencje. I terapie tego typu rzeczy tylko są częścią tej choroby, to są małe etapy. Mhm. Dla tej osoby, jeżeli ona nie będzie potrafiła sobie tego w jakiś sposób sama uświadomić, że jest chora, i terapeuci, i te wszystkie napięcia, byłem w terapiach i tak dalej, nie będą w stanie tej osobie po prostu jednak pomóc. Finałem tego jest właśnie to, że dana osoba, i może pan kiedyś też podejdzie, bo tutaj poprzedniczka bardzo dokładnie jak gdyby sposób mówiła, że pan naprawdę potrafi wiele rzeczy. Mówię bardzo ogólnie. I zarówno osoby, z którymi pan rozmawia, też są z tego zadowolone. A ja mu po prostu go sugeruję, żeby spojrzeć na to nie na jako nauk, nie na jako problem, tylko jako właśnie choroba. Bo tutaj te słowa dużo znaczą dla każdego indywidualnie. Mhm. No mówię, takie lekkie podejście dla niektórych, że jestem nałogowy, coś tego, to może nauk przejdzie, może nie przejdzie. Ale oni są już chorzy. A tutaj ktoś mając wątpliwości, to ja powiem, że jest taki fajny test. Przypuszczam, że większość psychologów go ma. Czyli tam, gdzie się idzie do przychodni uzależnień. Tak. Jest 7 punktów. Jeżeli dana osoba z tych 7 przynajmniej 4 zaznaczy pozytywnie, to znaczy, że jest osobą chorą. Nie uzależnioną czy coś tam. Jest osobą chorą. I wtedy, jeżeli ta osoba indywidualnie podejdzie do tego i uświadomi sobie, że jest chora, w cudzysłowie, nawet jak gdyby na raka, to do końca życia musi przy odpowiedniej profilaktyce, żeby korzystać z życia, zachować trzeźwość. To jest jedyna w tej chwili recepta na normalne życie. Tak. Bo prędzej czy później ta osoba wraca do tego problemu. Dlatego ja też próbowałem 3-4 miesiące, pół roku, ale później choroba wracała. Nie nauk, choroba. I to jest podstawowy ten problem wielu ludzi. O, tam jest debaczy kogoś pianego, to mówi, że to on nałogowiec jest. Nie, są organizmy i ludzie, którzy naprawdę nie mają z tym do problemu, bo oni mogą wypić, ale nie są trzeźwi. Natomiast osoba chora ma z tym problem. Tam takie małe sekwencje rzucił na zakończenie. Dziękuję za audycję. Słuchamy z przerwy, bo troszkę przykimnąłem, ale ten ostatni, przedostatni telefon mnie zdopingował do tego, żeby do pana zadzwonić. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pewne sugestie może kiedyś zostaną wykorzystane i mam nadzieję, że ktoś mnie słuchał i troszkę przekwalifikuje swoje myślenie. Tak, tak. To bardzo nam dopełniło naszą i jeszcze taki mały reset, który akurat ostatnio sugerowała pani odnośnie tenisa. Dla mnie takim rezultatem jest coś takiego, że chcę się pochwalić. Od 2 lat jeżdżę przynajmniej na 1-2 tygodnie nad morze. Jest to dla mnie wspaniały reset. W najbliższym czasie pojadę ponownie na morze. Bo potrzebuję indywidualnie, przepraszam, mam małą chrypę alergiczną, pojadę nad morze, żeby właśnie uświadomić sobie, że potrzebuję tego resetu, a przy okazji powiem otwarcie, spotykam ludzi z tymi problemami, co ja miałem kiedyś. I po krótkiej rozmowie cieszy mnie to, jak na przykład 30 lat temu chłopakowi pomogłem zrozumieć to, że on jest chory. On nie jest osobą uzależnioną, czy w sposób nałogowy, jakiś tam ma problem, coś tego. Nie, to już jest, był etap choroby. Tak, życzę panu też i w tym roku udanego pobytu nad morzem. No bardzo chętnie zbieram bursztyny, nie chcę się chwalić. I powiem ciekawostkę, w tym roku za jednym razem, będąc już nad morzem, zebrałem 1000 różnej wielkości bursztynów. A może nawet i więcej. To ja rozmawiam z potentatem. Bardzo dziękuję za telefon. Niektórzy to określają. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję za audycję. Dziękuję. Może kiedyś jeszcze zadzwonię. Bardzo kiedyś proszę. Też pan prowadził audycję o morzu. Bardzo dziękuję. Tak, dziękuję. Była taka audycja rzeczywiście. Dobranoc. Suppose I told you everything I know, and it adds up to less than you already know. But I won't mind if you think that I'm lazy. I won't care if you find me insincere, because it's the best that I can do. Take my hand. But you say, man, that really wouldn't turn you on. But I won't mind. You think I'm a little crazy. I won't care if you find me insincere, 'cause it's the best that I can do. Come on, take my hand. It may be cold outside, but we've got New York City sunshine. Walking with the junkies and with the millionaires in the New York City, New York City sunshine. Elżbieta Różycka program zrealizowała, Dariusz Pieruk był wydawcą, a ja prowadziłem, Szymon Sławiński. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.